Oh! Tick-tock, goes the clock again, beating in my head like a big drum. Dette Radioresepsjonen. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonen. Det var You Know My Name med Chris Cornell i Radioresepsjonen, og nå begynner vi. Det er nå, først nå vi begynner. Altså 6 minutter over 10 er klokka, og det er nå føler jeg at vi er i gang. Jeg synes at den sangen her er fin. Jeg synes det er et drawback at den er klistret da til en James Bond-film. Ja, det synes jeg alt er et problem. Jeg er helt enig med deg. Er det sant? Jeg er totalt uenig. Ja, men fordi jeg synes Chris Cornell hadde en slags kredd i det han var med i Soundgarden og i Audioslave. I det man på en måte lefler da med å gjøre titellåta til James Bond-filmen, så gjør man seg selv veldig kommersiell. Men hadde det vært hvilken som helst James Bond-film, så hadde jeg vært enig i Steinar Bassen. Men dette er kanskje en av de første James Bond-filmene på mange, mange, mange år som har litt cred. Det er en veldig god film. Jo da, men altså, det virker som om Chris Cornell kan være villig til å stille opp på hva som helst, på hvilket soundtrack som helst. Kanskje Bridget Jones 4, altså, sant, ja. Så synger han plutselig en kassegitarlåt, og så blir det en pus, og så barberer han seg, og så gjør han duett med Gud vet hvem. Jeg skjønner så godt hva du mener, Steinar. Jeg er bare uenig. Ja, altså, James Bond er ikke Fellini, ikke sant? Du kan ikke opparbeide den samme kredibiliteten ved å lage musikk til. Dessuten er du tvunget til å ha med massive strykerarrangementer i sangen din, og det ødelegger ofte, synes jeg. Jeg trodde James Bond var for linje. Ah, du blander Fellini og James Bond, ja. Nei, det er dumt. Ja, Fellini, kan du si litt om Fellini? Overhovedet ikke. Nei, ok. Det var bare, du namedroppet en kjent film. Men det hørtes ganske fint ut. Skaper. Absolutt. Ja. Det hørtes veldig flott ut, det gjorde det. Velkommen til Radioresepsjonen til dere som hører på. Vi skal i dagens sending ha Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Og du oppfordres herved å sende inn spørsmål til oss via SMS, fortrinnsvis, 1987 kodord resepsjon, eller e-post. Og vi sier ofte at det har kommet inn mange allerede, og det høres kanskje ut som vi ljuger, men det har det faktisk. Ja. Og det har kommet inn ganske mye bra. Jeg har røvet ut de aller beste, og gleder meg til å svare på dem. Ja. rrkrøllalfa.nrk.no er e-post. Vær så god, Bjørn. Jeg skal bare si at de som allerede har sendt inn har ikke noe spesielt fortrinn. Her prioriterer vi de spørsmålene vi synes er de beste og som vi kan svare på. Mm. Og så prioriterer vi bort de som er litt sånn uanstendige, underbukse, penis. Ja. Vi vil sannsynligvis prioriterer vi bort. Mm. Ja, hvis vi prøver å være et anstendig formiddagsprogram her på P3, og vi vil ikke støte fra oss de som har penis eller vaginafrykt. Vi vil ha med de også. Jeg lærte et nytt ord da jeg hørte på Alltid Nyheter på vei til jobben i dag tidlig, og det er for eksempel at vi vil ikke ta de tekstmeldingene som er spekulære. Det vil du ikke gjøre. Det var NRKs utsendte i Göteborg som sa at ranene der borte var veldig spekulært. Mm. Det er et veldig spekulært ran. Ja, og vi vil ikke ta tak i spekulære spørsmål her i Radioresepsjonen. Men er det et ord som finnes? Nå er det det. Hvis NRK sier det, så er det et ord. Mm. Mm. Det er det. Hva er det vi lærte i går gjennom å høre på Alten Nyheter? Det var at sektoren er reformtrøtt. Utdanningssektoren er reformtrøtt. Nei, det var helsesektoren. Er det helsesektoren også? Nei, unnskyld, det var utdanning, det må være utdanning. Altså, sektoren er reformtrøtt, ikke sant? Vi nytter ikke å ha flere reformer i sektoren. Jeg tror nok helsevesen også er reformtrøtt, fordi at det har vært enorm omveltninger der i flere år nå. Mm. Takk for det der, redder du meg, Børte. Du er smart. Du er smart. Du er veldig smart. Klok. Ja, og så skal det være flere innslag. Blant annet skal vi høre fra din. Du laget en slags historisk sak i dag, hvor du ser tilbake på livet til din bestefar Walter. Ja, han var jazz, eller ragtime-sanger. Mm. Jeg ble kalt ragtime-kongen på Vestlandet, Walter Kjøstheim. Han ga bare ut en plate. Vi skal høre flere kutt fra den i dag. Han bodde jo og levde jo i det som var Stavangers eget, hva skal jeg si, det svarte området i Stavanger, som heter Little Harlem. Little Harlem? Ja. Ja, mm. Mm. Lille Harlem for de som ikke kommer fra Vestlandet. Ja. Lurt. Mm. Ja, og så blir det mer. Det blir mer også. Ja, vi skal nevne alt. Jeg skal ikke nevne en ting til, heller. Hva da? Nei, at gamle herr Kjøstheim skal ha stand-up-komedie i dag. Oi! For alle lytterne der ute. Fantastisk. Ja. Jeg har grudd meg lenge og ligget våken lenge i natt. Det har du. Kan du si noe om tema for din stand-up? Teknologi. P3. Dette er P3. Katzenjammer. A Bar in Amsterdam. Og Tore Steinar, dere har jo veldig kjennskap til barer i Amsterdam. Hei! Vi har jo en far som har pendlet til Amsterdam. Hva han har gjort der nede, og hva han driver med, det har det ingenting med. Nei, og det vet vi ikke helt heller. Han, sannsynligvis noe med narkotika. Narkotika, ja, prostitusjon, generell gangstervirksomhet, regner vi med. Ja. Nå skal han pensjonere seg snart, så han har jo lagt seg opp en del penger fra narkosalg og så videre. Og lagt opp en del narko, regner jeg med. Lagt opp en del narko, ja. Vi har vært veldig mye i Amsterdam og vært mye på barer der, så jeg bare lurer på om de Katzenjammer noensinne har vært i Amsterdam, eller om de bare har laget en sang. Det høres kult ut, det er bar i Amsterdam. Jeg kan fortelle at barer i Amsterdam er ikke nødvendigvis så rå som de tror. De har sikkert bare tatt en råsjans på at det finnes en bar i Amsterdam. Ja. Det må jo finnes en bar i Amsterdam. Skal vi kalle den det, eller? Og så hadde de rett da, heldigvis. Men ikke noe konkret tips her, forstår jeg. Nei, det ene, husker du, vi var på den Kiss-pubben, husker du det, Tore? Ja, det var en slags heavy metal-kafé. Ja, han bartenderen, han spilte i et sånt Kiss-coverband som heter SSIC, altså Kiss baklengs. Det var ganske oppfinnsomt. Og så var vi på en annen bar der vi snakket med et sånn veldig hardcore, hardt Slayer-aktig band. Ja, vi kjøpte en kassett av et lokalt nederlandsk band som... Husker du hva det het? Det het Endor. Endor! Og hvis... altså, bare vent. Altså, jeg tror at Endor kommer til å entre altså, svartmetallscenen over hele verden om ikke lenge. Jeg har fortsatt den kassetten hjemme. Husker vi snakket sånn, ja, hvor er trommisen der? Sånn. Eller, where's the drummer? Så, we don't have a drummer, you know. We have a computer drummer, yeah. Because a drummer, he gets slow. He gets sleepy, you know. He's slow. For de hadde da, trommene gikk veldig, veldig fort. Endor spilte veldig rask musikk. Ja. Gjorde de. Nei, det var en, nå kom minnesrømmen på. Ja, men Kiss heter altså puben. Nei, det heter ikke det. Nei, det men han som sto bak barn, han var da frontfiguren i SSIC, altså Kiss coverband. Ja, Bjarte, hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene? Ikke fokusere på meg i dag. Få høre, hva har du gjort i siste døgn, Steiner? Ikke noe annet enn å kjøpe en bunke med seder og en senterhøytaler. Fantastisk senterhøytaler. Du strør om deg med penger. Ja, jeg gjør det nå, altså. Det var den billigste senterhøytaleren de hadde på Hi-Fi-klubben. Det var en senterhøytaler. Det er da altså den, hvis du har en hvis du ikke er fornøyd med stereo og vil ha en høytaler til i midten, så kjøper du en senterhøytaler. Er dette noe nytt som er liksom blitt allemannseie? Kommer alle til å få senterhøytalere i løpet av kort tid? Hvertfall, altså etter dette programmets slutt, så regner man at de fleste tar og stikker til sin nærmeste hi-fi-forretning og kjøper en senterhøytaler. Er dette det nye flatskjerm liksom? Er dette noe alle må ha? Nei, altså poenget er at hvis du vil ha lyd hvis du vil ha litt ordentlig lyd når du ser film, så er det litt sånn kjedelig å høre bare stereolyden. Du vil ha altså vokalen i front. Akkurat. Og jeg, så det er ikke noe med det å gjøre at hvis du sitter og hører på musikk, har to høytalere, og så har du en på høyre side, den på venstre side, så lurer på om det skjer noe i midten der. Jeg plasserer en høytaler der. Men det skal sies at mine høytalere, altså mine stereohøytalere, står veldig langt fra hverandre. Ja, så det høres ut som, ja, det er akkurat som det ikke kommer fra skjermen, da, altså lyden. Skjønner. Gratulerer. Ja, men det var så gøy med han fyren på Hi-Fi-klubben, for han, når du sier, jeg skal ha den billigste senterhøytaleren dere har, og så blir det sånn, ja, så fin, ja, fin. Hva vil du ha, kirsebær eller svart? Nei, svart er fint. Ikke særlig interessert i hi-fi. Bare skal ha den billigste senterhøytaleren. Så ble jeg veldig skuffet da. Han ville nesten ikke si ha det til meg en gang. Det er ikke typisk deg å slenge om det med så lite penger når du først skal øke og handle i en sånn butikk. Jeg kjøper alltid det billigste. Bjarte Paul, vil ikke du snakke om hva som har skjedd i løpet av siste 24? Hva har du spist? Hva hadde du på deg i går, for eksempel? Jeg hadde på meg det samme som jeg hadde på jobb. Jeg så en fotballkamp i går kveld. Fantastisk. Dere tappte mot Tottenham. Tottenham var jo i sin tid mitt favorittlag, så kan vel si at det på en måte er en gledens dag for meg. Og jeg synes du bare som medgangssupporter. Neida, jeg var medlem av Tottenham sin supporterklubb, både i England og i Norge, da jeg var interessert i det. Så vi kan si at jeg var en ordentlig fan. Ja, kjempebra. Hva gjorde du i går? Jeg var også med og kjøpte senterhøytaler, faktisk. Eller jeg kjørte, jeg hadde ansvar for kjøringen den dagen. Og så har jeg i tillegg kjøpt seder også i butikken. Hva kjøpte du? Bunkeseder. Oi, sant. Kan ikke begynne å ramse opp det her, blir så flaut. Nei, men det er tydelig at du som sitter på pengene. Absolutt. Du kjøper bunker med seder. Sheryl Crow og... Neida. Da tror du det. Nei, det var klassikere vi kjøpte. Absolutt. King Crimson? King Crimson, da har jeg. Den skulle jeg kjøpt. Ja, den skulle jeg kjøpt. 1987, kodord er resepsjon. Hvis du har et spørsmål til postkassa. Postkassa. Postkassa. Det er fint hvis dere har det. Vi har fått inn mange allerede, og fortsett å sende inn. Send inn. Det koster 3 kroner på SMS. Og så hvis du sender 3 post, så er det da gratis. Hvis du da ikke tenker på at du har betalt 10 000 kroner på PC-en og internettabonnementet. Ok, dette er Dømne Boys. 1000 etasjer høy i radioresepsjon. Det er... Eruption. Sexy. Sexy. Sexy. I USA, altså på kommersielle kanaler i USA, eller også på alle kanaler som spiller denne sangen i USA, så heter den Sensual Seduction. Er det det, Tore? Ja, det stemmer. Ja. Den heter i en sensurert versjon. Sensurert versjon, ja. For det, men her i Norge, vet du, vi i Norge, vi er helt gjerne. Vi bare... Her er det ytringsfrihet, så det monner. Grenseløs er vi. Ja. Ytringsfrihet på sånn, om man kan si fuck og sånn, det er så ubrukelig egentlig. Ja, egentlig ubrukelig. Du, altså, verden går ikke videre bare fordi man kan si sprut, for eksempel, på radioen. I den sammenhengen, da. Ikke si sprut. Ikke si sprut på radioen, Tore. Det er det verste. Du ble støtt. Jeg ble støtt. Jeg ble støtt. Ja. Ja. Men sexual eruption, det er så bilderikt på en måte. Det er det samme som sprut. Det er det, faktisk. Mm. Seksuell sprut. Seksuell erupsjon. Ja, altså seksuell sprut, ja. Mm. Det er som en lava med, ja, det okay. du vet. Det du vet. Hva da? Det er Snoop Dogg med det du vet. Det er vel, okay. Er det ikke Marius Müller som har det du vet? Livets krem. Hva? Marius Müller? Den du vet. Den du vet. Snoop Dogg har i hvert fall vært så elskverdig at han deler da sin diktning. Mm. Sin diktning med oss her i radioresepsjonen. Og Petre og Norge, og til dere som hører på. Sympatisk gjort. Mm. Råkult. Uffa meg. Jeg blir varm i toppen, ser du det? Ja, det ser jeg. Jeg blir skikkelig, ja. Sensual. Ja, hadde de kalt den det i Norge også, så hadde vi sluppet hele denne praten. Vet du hva, det hadde vært deilig. Det hadde vært konsentrert radioprogram. Ja. Ja. Men jeg, ja. Mm. Ja, du bare spør. Det... Jeg håper på... Blir du kvalm? Nei, ja. Det er veldig naturlig, sånn at det er ikke noe nødvendig å bli kvalm av det. Nei. Vi skal snart møte, altså fra det ene til det andre, vi skal snart møte en gammel krok, eller han er ikke gammel lenger, for han har dessverre gått bort. Ja. Legenden Walter Kjøstheim. Ja. Som, han gikk bort ganske brutalt også. Han ble drept. Av gaffeltrykk? Han ble drept av gangstere fra det kriminelle miljøet i Stavanger. I Little Harlem? Ja, nei, egentlig så ble han drept i Vågen i Stavanger utenfor det som hette Dickens i dag. Jaha. Hadde ikke noe med Dickens å gjøre da, for det eksisterte ikke på Dickens den tiden. Dickens var i all verden, eller? Det er en pub i Stavanger. Kan ikke bare si Dickens og regne med at alle skjønner at det er en pub? Jeg tror det var Dickens i alle byer, jeg. Det er Dickens, det er Dickens i Bergen. I Porsgrunn også. Ja, det er ikke sant? Ja. Mm. Dickens Holmestrand? Ja. Ja. Jeg tror ikke det er Dickens, faktisk. Nei. Ja, men han er det franskes, eller er det ikke Dickens? Ja, det er jeg i tvil om. Du trodde det, men du tror det ikke lenger. Ja. Jeg vet ikke hva jeg skal tro for å si det sånn. Nei. Men i hvert fall, han er død. Men han fikk gitt ut en plate. Han var veldig flink på piano, og flink til å synge. Sang ragtime-inspirert musikk og jazz. Mm. Fikk dessverre bare gitt ut en plate, og den platen het Ragtime-kongen Walter Kjøstheim synger grovkornede negersanger. For det var ikke noe... For det, no, på hvilke, altså, når var dette her? Var det på 30-40-tallet? Nei, det var vel litt senere, kanskje, okay. på 50-tallet. Mm. Mm. Det skal jo ikke... Altså, skal jeg ikke stikke under stol at altså, man hadde jo et annet menneskesyn, altså på fargede på den tiden. Jo. Et annet fargesyn, man var litt, rett og slett... Når det kom en svart mann da, for første gang til Stavanger, så var det klart folk snudde seg og glodde. Og det bærer vel også tekstene til Walter Kjøstheim litt preg av, må jeg begynne med. Ja. Men det gjør ikke musikken noe dårligere. Absolutt ikke, og ikke arrangementen eller sangstemmen hans eller noe. Jeg mener det er når du hører det, så skjønner du jo hvorfor dette ble så populært som det ble. Mm. Det ble nok mest populært på Vestlandet, men der ble det til gangs og da veldig populært. Mm. Han solgte massevis av plater. Ja. Fantastisk. Ja. Vi skal snart høre historien og noen av låtene til Walter Kjøstheim, men før det så skal vi høre en låt av Stjerneskuddet, Ingrid Olava. Dette er Only Just Begun. Nå, akkurat nå, hører du på P3. Radioresepsjonen. Min bestefar, ragtime-kongen Walter Kjøstheim, fikk bare gitt ut en eneste plate. På På cover er det bilder av min bestefar som sitter ved et hvitt piano og røyker en sigarett med stort munnstykke. Han har på seg hvit dress, og så har han malt høyre halvdel av ansiktet sitt svart. Over bildet står det skrevet Ragtime-kongen Walter Kjøstheim synger grovkornede negersanger. Hvor har det blitt av Kunta Kinte? Hans invite eier kunne lure og finte. Jo, han henger og dingler i et tre. Hans hvite eier vil ha ro og fred. Barillibibba, baralitytabappe. Barulaten superzitapøpapinti. Barillibabbo. Dagen etter at min bestefar, Ragtime-kongen Walter Kjøstheim, ble tatt av dage i Vågen i Stavanger sentrum, skulle han ha spilt på Negerjazzfestivalen i Haugesund. Forløperen til det vi i dag kaller Sillajazzen. På grunn av min bestefars bortgang ble hele festivalen avlyst. Og det sier jo bare litt om hvor stor Ragtime-kongen var på Vestlandet. Ja, svarte sambo elsker kjærlighetspinner. Slukket opp der solen aldri er og skinner. Sambo trenger ingen dorull han, nei. Han kan tørke seg med selvplukket bomull han. Ja, kirken var stappfull i min bestefars begravelse. Utenfor kirken stod det også hundrevis av mennesker som ville ta et siste farvel med Walter Kjøstheim. Kanskje det aller mest rørende med hele seremonien var Kanesa Udungas tale. Udunga var på den tiden talsmann for den svarte bydelen i Stavanger, kalt Litla Harlem. Kanesa Udunga kunne fortelle at det svarte siddiser hadde ekstrem selvironi, og at de også ville savne Walter Kjøstheim. Tante Tabita har store meloner. De strutter og de peker på meg som store svarte kanoner. Skyt meg, tante Tabita. Senk meg med dine svarte kanoner. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Det blir sterk historie der fra Red Hot Chili Peppers. Jeg ser for meg Anthony Kiedis ligge under brua der med heroinsprøytene langt inn i øyeeplet. Bare sliter med det i mange år. Bare, hvordan skal jeg komme tilbake? Jeg lager den låta her. Får et nytt gjennombrudd. Blir verdens herredømme over funk-rock. Og så i hele verden. Og så mange millioner, milliarder kroner. Har jeg fortalt den morsomme fun facten jeg har om Anthony Kiedis og Red Hot Chili Peppers og faren til Anthony Kiedis? Nei, jeg vet hva det er, men ja, si det. Det er en fantastisk gøyal historie. Det handler om at da Anthony Kiedis var 16 år og fikk sin aller første kjæreste, så delte han henne seksuelt med sin far. Men det var ingen som syntes det var noe galt i det. De syntes det var trivelig, alle tre. Ja, men noen utenfor, og så det litt utenfor fra, de syntes vel kanskje det var noe galt i det. Verden har en oppfatning av hvordan parforhold skal fungere, og folk liker monogame mennesker, ja. Fordi de syns at det er mer sympatisk, men sånn trenger ikke nødvendigvis å være. Nei, men det er mer sympatisk. Ja, vel, det er det du mener. Nei, jeg mener det. Jeg er litt gammeldags her, da. Jeg er litt gammeldags her. Er vi et sånt program? Om hvordan slags program er det? Om som snakker om hva vi synes er mest sympatiske, ikke? Nei, sånn da fedrene ligger med samme... Jeg fortalte en anekdote som jeg hadde lest om nettopp dette bandet, og det passet seg så ubeskrivelig bra å ta det opp akkurat nå. Vi skal høre jinglen til radioresepsjons postkasse vi, fordi, postkasse vi. Fordi det betyr at den begynner nå, og da skal vi svare på spørsmål for deg, lyttere. Vær så god. Post. Radioresepsjons postkasse. La oss begynne med dette er spørsmål fra Joakim, som leier seg munn inn på tekstmeldingen her. Jeg synes dere skal dedisere denne sendingen til den avdøde Heath Ledger, ufattelig tragisk dødsfall av en fantastisk skuespiller. Og da jeg fikk høre dette her, jeg leste på Vappen at han var død, så jeg vet hva, jeg fikk litt grann sjokk, et litt minisjokk. For det første, han er yngre enn både meg og deg, Bjørte. Ja. Han er like gammel som meg. Ja. Så det er litt ekkelt når folk akkurat på din egen alder dør, Tor, er det ikke det? Men han har jo kommet like langt som... Altså, han har kommet så langt som at det kunne tilsvare en 48-åring, da. Så jeg synes ikke det er så fryktelig tragisk. Samtidig vil jeg trekke frem det at første gang jeg hørte navnet Heath Ledger, så undret det meg at han ikke egentlig het Leith Hedger, for jeg synes at det ville passet mye bedre. Ja, jeg er enig. Det er for sent nå, selvfølgelig, men at... Nå er det i hvert fall ikke for sent. Nå kan jo andre kalle seg det. Ja, sånn, men skal vi dedisere den siste timen og kvarteret til Heath? Skal vi gjøre det? Det er jo du som ansvarer for dedisering helt fra 12, så lenge kan vi ikke dedisere. Dedisere til 12:30, da. Okay. Ja, men det gjør vi. Han spilte for øvrig blant annet i da, en kjempetøv film med Mel Gibson. Og Mel Gibson har jo gått ut og sagt at han synes dette var fryktelig tragisk. Hvorfor skulle han ikke? Ja, ikke sant? Den Patrioten. Ja, akkurat, ja, Patti. Ja, ja, ja, der spiller han er sønnen. Han er sønnen. Kjempebra film. Veldig spennende film. Men jeg bare sier at han har vært uforsiktig eller uheldig med medisiner, antageligvis reseptbelagte, og Tore, som er på samme alder, skal jammen meg passe seg for nesespraybruken sin. Ja, det sant, det. Nå virker det som du driver jøn med Heath Ledgers dødsfall. Nei, det gjør ikke. Bare fordi det er så langt unna på disse julene. Nei, på ingen måte. Det var alvorlig fra min side. Men jeg synes jo den beste filmen hans, eller, ja, Brokeback Mountain, jeg synes han gjør en fantastisk figur der, altså. Nei, bare fordi han er homoseksuell, hadde han vært hetero, så hadde det ikke vært så spennende. Det hadde vært en veldig kjedelig film. Hvis begge de gutta hadde vært heteroseksuelle, ligget med ryggen til hverandre i teltet, og ikke skjedd noe mer, så hadde, jeg er helt enig, det hadde vært en fryktelig døv film. Det hadde ikke vært en sterk historie som det faktisk er. Ja, det ikke det. Jeg kan nå ta et annet spørsmål. Ja. Det er fra Aksel. Hei, Aksel. Hei, Aksel. Han spør, og det er et spørsmål jeg har stilt meg selv veldig mange ganger selv, og det er, skal jeg abonnere på National Geographic eller Illustrert Vitenskap? Mm. Og det har seg sånn at Illustrert Vitenskap er på en måte... Det er jo ikke det samme som National Geographic, og i tillegg er det liksom barnevarianten, for der er det mye mer bilder, altså sånn barnslige illustrasjonsfoto og sånne ting. Kan jeg ta en sammenligning, bare for å gjøre det tydelig? Altså, du har Bibelen, og så har du... Koranen? Nei, så har du Bibelen i bilder. Ja, sånn er det. Tegneseriebibelen, som er da illustrert vitenskap. Ja, men samtidig så er det mye mer fun facts og gøye ting i illustrert vitenskap. Det er det også i barnebibelen. Der er det mye uttrekking om dinosaurer som ofte kan være litt kjedelig. Men hvis du skal imponere damer for eksempel, eller menn da, sånn som Brokeback Mountain, så vil jeg anbefale National Geographic. Ja, jeg pleier å kjøpe illustrert vitenskap cirka en gang i året, men da føler jeg at jeg har lest det samme, sånn, nanoteknologi, så gøy, og så spennende, har det kommet så langt på det der, og så er det noe greier med noe, sånn, fugler som er strutser, og som egentlig var dinosaurer. Visst at aper ligner veldig på oss mennesker. Og det er bare et gen unna, eller noe sånt, er ikke det man sier? Men om det var sånn at du mente at Bibelen var National Geographic, og at tegneseriebibelen var... Tegneseriebibelen og Bibelen i bilder. Ja, Bibelen i bilder, ja. Ja, eller tegneseriebibelen. Er det tegneseriebibelen? Ja, tegneseriebibelen. Var det illustrert vitenskap? Ja, det er den da. Jeg bare sier at det er mye mer underholdende å lese tegneseriebibelen. Ja, hvis du har barn, ja. Du sverger til den skikkelig tunge, altså helst det gamle testamentet. Ja, jo eldre testament, jo bedre. Det, ja. Der sverger jeg også til ordentlig bibel også. Bra, du sverger til det. Skal jeg ta en til, eller er det noen andre? Kanskje noen andre skal gjøre det nå, Tore? Hørte pekk på oss, han vil at vi skal gjøre det. Ja. Da kan jeg kan ta en til, for jeg synes det er veldig interessant. Også, det er fra Trikkeren. Hei, Trikkeren. Han lurer på... Kan du stille spørsmål, så kan kanskje Bjørte svare en gang, altså ikke du bare går rett på svaret. Ja, det hvis det er... Nei, det går, ja, det er mulig. Ikke noe problem. Hei, bare lurte på når man er for gammel til å gå naken ute i offentligheten, Bjørte. Ja, det er jo det er lurt da å spørre andre, for at selv, hvis du skal svare på det, han spør jo nå, sånn at det er jo godt spurt. For at jeg selv så ville jo sagt at jeg i hvert fall ikke for gammel til å gå naken. Naken, her var det det også? Ja da. Splitter. Når man er for gammel til å gå ute, tror jeg. Å nei. Så i mitt tilfelle så vil jeg jo si at jeg vil aldri bli for gammel til å gå naken rundt. Men det du sier er at det kan gå naken så lenge du vil, bare du spør andre om det er greit først. Ja, sånn at man må beskyttes mot seg selv noen ganger. Så jeg vil spørre deg, Tore, kan jeg gå naken ute nå? Det må du ikke spørre meg om, det må du spørre de andre som er ute og går om. Det man burde ha da, er jo å ha en liten fjernstyrt bil. Om man går ut naken, så har man en fjernstyrt bil som alltid kjører en 20-30 meter foran, hvor du har en plakat hvor du står: jeg kommer nå naken, jeg er 40 år, er det greit for deg? Hvis ikke, så må jeg ta en omvei. Og så rop høyt tilbake til meg. Er det kanskje det jeg... Det er det beste det jeg noen gang har hørt i hele mitt liv. Men Trikken skriver jo ikke eller han, hvor gammel han er, gjør han det? Trikkeren sier ingenting om alder overhodet, nei han gjør ikke det. Man, jeg har ikke noe godt svar på det. Jeg er enig med Bjørte, altså, så lenge folk rundt deg synes det er greit, og da spør alle nøye, og så kan du gjøre det. Så lenge du ikke støter noen. Ikke støter noen. Ja. Det var nok oppklarende. Ja, absolutt. Det er en som skriver her, en anonym dessverre, skriver, når jeg reiser med fly, så smeller det for ørene mine. Mm. Jeg prøver å motvirke dette med å sitte og gape. Dette ser imidlertid veldig dumt ut, og det er da tydeligvis en person som er redd for å dritte seg ut, og det er greit. Der har jeg et veldig godt tips, som jeg selv bruker, og det er hver gang du må gape veldig, så pek i en eller annen retning. For da ser det bare ut som du er sjokkert over noe. Pek for eksempel på en medpassasjer som spiser på en rar måte, eller pek på toalettet fordi det er opptatt. Så vil folk tenke, åja, han er sjokkert. Ja. Så peker du. Men det, eller du kan også late som du med i den filmen, den skumle filmen Body Snatchers. Ja. Hva heter den? Invasion of the Body Snatchers. Ja, for der gjør du jo det. Det bare... Og du peker de, og så sperrer de opp øynene. Ja. Du kan også putte fingeren i halsen og late som det noe du synes ekkelt. Altså eventuelt peke på en medpassasjer og putte den andre fingeren i halsen. Ja. Eller du kan bruke tyggegummi også. Ja, det kan du også gjøre. Ja. Hvorfor det? Ikke mens du gaper da, du må enten gape eller tygge gape, ja. For da forsvinner det ut av ørene. Godt svart begge to, kjempebra innsats. Og dette altså en public service til dere som hører på. Skal vi ta en... Ikke vær så sur, jeg er så sur, Tore. Vær litt blid, le litt og smi, vær litt vær positiv. Hver dag kan ikke være en glad dag heller. Nei, men du var litt sur i går også, var det ikke det? Nei, i går var ikke sur. Nei, du var blid i går, ja. Da tar vi tar en sang vi, eller hva noe enn heter om dagen. Dette Kanye West og Chris Martin, Homecoming. Postkasse. Postkasse. Post, post, radioresepsjons. Post, post, post, post, post, post, post, post, post, postkasse. Postkasse! Postkasse! Postkasse! Postkasse! Og vi har fått inn et spørsmål her, eller mer en sånn kritikk, rett og slett, til programmet. Jeg synes vi skal ta det også. Det fra Grammatikk Hora. Hei, Grammatikk Hora. Hun skriver... Idioter! Det deilig å høre at en av dere har kontroll på bruk av da og når. To av dere tråkker i salaten, sett som det er. Vi vil ikke nevne ved navn her nei. Hvem som gjør det riktig nei. Det må jo være meg, jeg jo veldig korrekt når det gjelder språk nei. Veldig ofte i hvert fall ja, jeg prøver også å konsentrere meg og si da, den gang da og hver gang når ja. Det er vanskelig det der jeg blir irritert hver gang jeg hører det selv at folk sier da når det skulle vært når omvendt jeg synes egentlig man burde fjerne hele når jeg synes ikke når er nødvendig fjerne når, ja? Ja, fjerne når og bare bruke da ja, men hvis du skal si, når begynner programmet? Da begynner programmet. Det blir jo feil. Ja, det blir feil. Det blir feil, ja. Er du opptatt av det, Bjørte? Er du flink til det, tror du? Jeg tror jeg er kjempeflink. Ja, jeg tror også jeg er kjempeflink, så jeg lurer på hvem som ikke er flink her. Jeg kan ta et annet spørsmål her, som jeg synes er fryktelig interessant. Skal vi se, det fra Alf Karlsen, 22 år, jomfru fra Trondheim. Hei, jomfru. Han skriver, hvilket land ville dere flyttet til, og hva ville dere jobbet med der? Ikke Norden! Nei. Ikke Norden, nei. Nei. Jeg vet veldig godt hvor jeg ville flyttet, det. Ja. Jeg ville nok mest sannsynlig flyttet til USA. Ja, ok. Ikke, altså ikke noe mer konkret enn som så? Nei, kanskje New Mexico, kanskje, for en liten periode. New Mexico, du? Men California er jo San Francisco, tror jeg. Hvorfor ikke Albuquerque? Der har jeg vært. Det er ikke noe hyggelig der. Det er, ikke så, det er veldig lite trivelig Albuquerque. Da er det lite trivelig der, tror jeg. Nei, det er veldig lite trivelig der når du kjører, husker du det, Tore? Vi kjørte inn der det er masse plakater, bare reklameboards overalt, trist. Taco Bell på venstre sida McDonald's der, og så Jack in the Box, dritt sted ja. Veldig trist sted Men kult navn da ja. Jeg hadde flyttet til Barcelona Barcelona? Ja, der ville jeg bodd ja. Hvor er det? Nei, det er Spania Tenk på Barcelona? Ja, det var humor. Forsøk hvertfall. Ja. Nei, Barcelona. Det er et vakkert sted. Har du vært der? Ja. Så du vil flytte dit? Ja. Skulle hatt egen avis. Bare en bitteliten lokalavis. Barcelona bitteliten lokalavis, kan ja. Det hette? Ja. Eller Barcelona, lokalavito. Lokalavito, ja. Yes. Så bra. Tore? Ja, jeg ville nok flyttet et sted i Sørøst-Asia og startet en seksturismebedrift. En bar da, eller? Nei, ja, det bar og reisebyrå og hotellkjede, ja. Hvor da sex var i fokus hele veien. Horer og nytelse. Altså, hedonistisk tempel typisk i Sør-Øst-Asia altså, som jeg styrer. Det virker som om, eller du tror kanskje du har funnet, sånn, nå skal jeg finne på et helt kjempe forretningskonsept. Helt nytt forretningskonsept som starter en bar som driver også med sekshandel. Ja, nei, jeg sier ikke at det noe fantastisk nytt konsept, men det er noe jeg kunne tenke meg å drive med. Ja. Jeg tror at i tillegg til å drive avis, så skulle jeg hatt en bitteliten sånn tjeneste der jeg kunne ta imot sånn små håndarbeid, sånn bukser, som glidelås som var røket, jeg kunne sette inn i glidelås. Oh, ja, du har en liten kiosk også, sånn, ja, akkurat. Og så syne knapp, hvis den hadde falt ut av jakken, eller noe sånt. Det er veldig sympatisk, ja. Og renseri, eller? Nei, ikke renseri, nei, bare bittesmå håndarbeid. Knapp og glidelås. Knapp og glidelås. Er det du gjør selv? Borrelås eventuelt også, ja. Nei, gjør det selv. Folk, de lokalmiljøet kan stikke innom. Kan du sette en knapp, eller hvordan gjør man det? Aldri skjønt. Jeg skulle lært det i Barcelona. Mm. Vet du hva jeg skulle gjort i Kalifornia? I San Francisco. Jeg skulle starte en sånn mobilforretning, så selge mobiltelefoner. Ja, Lebara-aktig, altså for innvandrere, eller for... Nei, for utvandrere. Utvandrere, ja. Akkurat. Så mobilforretning for de som skal reise abroad. Da blir gøy. Da blir det veldig, veldig gøy. Da blir det veldig... Unnskyld. Skal vi rekke et spørsmål til, Tore, før vi må spille en sang? Kjempebra. Ja, skal vi se. Jeg lurer på om dere får merker på kroppen etter softgun-skytinga. Hvem av dere får eventuelt fortest mest synlige merker, skriver Jorunn Julepølse. Hei. Jeg får veldig fort merker, og ganske kraftige merker som... nesten ikke går bort. Du har jo på et tidspunkt også fått, det har gått koldbrann i disse sårene, sånn at du får rotten hud, så du kan pirke det ut med for eksempel en bitteliten tesje, så kan du pirke ut av dødt kjøtt som lukter helt for jævlig. Ja, og hvis jeg har bitte små ting og tang fra settekassen min, så kan jeg sette disse tingene inn i kjøtthullet. Ja, så gjerne sånn kindereggfigurer og så videre. Ja. Men vi har alle herja lår. Ja, jeg synes at man ser nesten ut som man har utbredt akne utover lårene, ja. På grunn av disse skuddene. Og du vet jo hvem som skal bli skutt to ganger i dag, Tore. Ja, det er meg, for jeg forhandlet meg til en ganske god deal i går, men jeg slapp å være med ikke, i det hele tatt. Det var ikke så veldig god deal. Jeg kan komme med en ny deal. Ja. Jeg kan bli skutt, ikke bli skutt i dag, men i morgen, og få tre skudd. Fire i morgen. Greit. Fire i morgen. Ja, ok, gå med på den. Men da to skudd hver da. Hvis jeg skal starte band, så tror jeg jeg skal kalle det for Herjalår. Det var ikke spørsmålet om du skulle starte band eller ikke. Nei, det var et tøft band. Herjalår. Ja, frem mot nyhetene får du The Cure. Vi spilte The Cure i går, og vi. Ja, det gjorde vi. Denne singelen hadde jeg som picture disc av, signert av The Cure. Hva betyr det? Picture disc? Som picture disc, sånn singleplate, vinyl, men så var det bilder av Cure på den. Nei! Har du kastet den? Ja. Bra, du kastet alle de klenodiene du hadde som ung og startet på nytt her i Oslo. Lullaby heter låta, og du får det frem mot nyhetene. Vi er tilbake igjen etter det selvfølgelig, og det er fortsatt mulighet til å spørre oss om hva som helst. 1987 kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Det er lenge igjen av forspill enda, Steinar. Vi kan bare fortsette å prate. Ja, men kanskje det er fint å høre på dette også. Ja, det er musikk det her også. Tross alt. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Yeah! Ow! My Chemical Romance, I Don't Love You Like I Loved You Yesterday. Sang de? Tøff sang, altså. Det er faktisk tøff sang, altså. Det var jo, dette har vi snakket om før også, men da vi begynte å høre My Chemical Romance for første gang her på P3, så tenkte jeg, det er ikke helt vår stil. Treffer ikke meg helt. Jeg er liksom med Metallica og Foo Fighters. Men så har vi farget håret, og så har vi lagt det til siden. Våre oldtrange jeans, hele gjengen. Svarte leppestift. Yes, svarte øyenbryn også. Ja. Og svarte brystvorter har vi også. Ja, og ringer både her og der. Og nå elsker vi det. Vi har rett og slett blitt emo. Vi har tatt oss emo-kulturen. Ja, ja. Med åtte armer. Vi har en spaltegående, nemlig radioresepsjonspostkasse. Postkasse. Og det er fortsatt mulighet til å sende inn spørsmål til den. Og så skal, Bjarte, du skal rett og slett ha stand-up i dag. Fantastico. Ja, fy søren, det kommer til å bli... pinlig. Ja, det er mange som spør sånn, hvorfor har dere stand-up-spalte, hvorfor har dere parodispalte hvis dere synes det er så jævlig? Ja. Livet kan ikke bare være enkelt og lett og liksom bare kruse av gårde. Vi må ha noen utfordringer, vi også. Mm. Og ja. I tillegg til at det er en utfordring for oss, så er det noe som vanligvis fungerer meget bra for det norske publikum. Mm. Derfor prøver vi å etterstrebe og gjøre det så godt som mulig. Vi ønsker å beherske de fleste kunstformer og uttryksformer. Ja, bortsett fra performance art, det er vi ikke så gode på enda, men det kommer. Ja, men jeg har også drøm om å ha et dukketeaterforestilling for dere her i resepsjonen, og også teatersport, som jeg regner med kommer en gang i fremtiden. Ja, antageligvis. Mm, teatersportspalten. Var det noe mer jeg skulle si? Jo, vi skal også høre at din slemme far, Bjarte, kommer til å ringe, eller ringte deg tidligere i formiddag, og det har vi tatt opp på bånd, og så skal du som hører på få høre det. Ja, du kaller han slem. Jeg kaller han ikke slem, men han har en litt mørk form for humor. Ja, blant annet. Men før alt dette, The Hives Won't Be Long. Ja, ja, ja. Den her finen. Ja. Det har gått skikkelig commercial i The Hives. Ja, det har blitt polert, eller hva som du kalte det, cartoonish. Ja, det har blitt cartoonish. Og dette lakert. Jeg tror det er lurt for, platesalget deres, rett og slett. Absolutt. Her er det også, The Hives Won't Be Long i radioresepsjonen på P3. Tre. Nå hører du P3. Radioresepsjons postkasse. Det er så koselig å sitte her og ha postkassa her postkassa, i programmet, fordi det kommer inn så mye rart, og det er veldig mange koselige spørsmål nå, og jeg har lyst til å ta et spørsmål fra Aina, som kommer fra Bergen. Hei, Aina fra Bergen. Og hun tenkte sånn, jeg må sende det spørsmålet, det spiller ingen rolle, jeg bare finner på et eller annet. Og så tenkte hun seg kanskje ikke godt nok om, og så sendte hun dette spørsmålet: hvorfor har ikke kyllingbryst brystvorter? Og jeg vil bare si, altså, jeg skulle så gjerne ønske at kyllingbryst hadde brystvorter. Det er det eneste som mangler. For da kunne man spist de. Og det synes jeg er gøy. Men hvorfor, Tore, har du lyst til å forklare hvorfor? Jeg skal ikke drite meg ut overfor hele Norge sånn som jeg pleier, så jeg drister meg til å foreslå at det kan komme av at kylling ikke er pattedyr. Patting, vet du? Det er det man gjør med brystvorter, man patter på dem. Nei, altså alle dyr som er patter... Ikke fordi det er patter, nei. Man patter på dem. Alle dyr som er pattedyr, de patter på dem. Patten altså. Tore er jo da i en særstilling med tre. Ja, så her er det tre stykker som kan patte samtidig. Så når du, hvis du en dag får en liten sønn, Tore, så kan din lille sønn da ligge og patte på tre brystvorter. Han kan velge hvilken patte han kan patte på. Er det vanlig det, tror du? Fordi jeg synes det er litt fascinerende med brystvorter generelt. Det har jeg alltid syntes, helt siden jeg fikk spenol der nede. Så har jeg... Altså, vil en baby gå etter en mannlig brystvorte, eller vil den kun da gå etter det den er vant til, altså de kvinnelige? Hva en baby ville gjort, det er vanskelig for meg å svare på. Men, du har jo vært baby, Tore. Ja, hvis jeg skal prøve å huske tilbake til hva jeg ville gjort. Du er nærmest baby. Hvis da mine foreldre hadde drevet gjennom meg og prøvd å gi meg min fars brystvorte, så ville jeg antageligvis tatt imot med åpne armer. Åpne lepper. Jeg blir pattet som besatt. Og spørsmålet er jo, hvor lenge måtte du patte der før du virkelig fikk melk? For det er jo noen, jeg tror det har blitt forsket på dette her, eller de har funnet ut i hvert fall på kvinner, om du ikke har født barn eller har vært gravid nylig, nå skal du passe deg. Ja, så kan du, hvis du suger tilstrekkelig patter. Lenge patter, ja, på et kvinnebryst, så vil det til slutt komme melk. Ja, i teorien så er jo det korrekt, og jeg støtter meg til det, så to av tre her i radiosasjonen mener det. Du skal være litt forsiktig med hva du sier her. Hvorfor skal jeg være forsiktig? Fordi hvis du har lest dette i En gal, gal verden, som er et magasin som er gitt ut på 90-tallet en gang, så kan det godt hende at det har stått noe sånt. Men at det er dokumentert forskning som sier at det kommer melk automatisk av kvinnebryster. Ikke automatisk? Nei, ikke automatisk. Suger på det nok, så vi skal være litt forsiktige. Jeg leste denne boken med sånn Hitler ut på det, så Hitler hadde tre steiner, sånne klingkokosopplysninger om... Ja, så Finn Bjelke har skrevet. Ja, så det er kollegaer som har skrevet. Det er Finn Bjelke som har skrevet. Ja, har vi svart på noe nå? Eller? Ja, vi svarte på det. Det handlet om Aina lurte på hvorfor det ikke var brystvorter på kyllingene. Men altså, jeg også drømmer om at kyllingbryst har brystvorter, Aina. Så det er lov. Keep on dreaming. Ja. Skroller litt nedover her. Det er... Var det pausering? Nei, det er bare skroller. Oh, ja. Jeg kan godt tenke meg å ta et spørsmål. Det er litt underbukset, men likevel så kan det være spennende å forklare til det. Det er fra postbudet Kjerpis. Hei, Kjerpis. Hallo, Kjerpis! Hvis dere måtte velge, ville dere hatt en lang og tynn eller en liten tjukk penis? Og da snakker vi altså om de ekstremitetene her. Ja. Altså enten strikkepinne eller pøkk. Fordi da blir det plutselig et dilemma. Og dette er ikke et dilemma. Nei, det er sant. Men likevel så synes jeg det er gøy å ta tak i det. La oss prøve å se for oss to scenarier da. Du skal ligge da med en annen person, og du har en strikkepinnepenis. Du vil jo komme... Nå er vi plutselig et sånt program. Nei, vi prøver å holde oss profesjonelt. Litt øyeblikk, kan du si. Litt øyeblikk, Bjørte. Da vil du... Du vil jo ikke få den friksjonen som man kanskje... prøver å skape da ved å ha en strikkepinne, vil du komme ganske langt inn. Ja, det er ikke noe poeng i seg selv å komme så langt inn. Du vil komme til bunn, er det ikke det? Er det ikke noe glede og nyttelse i å komme langt inn? Du vil altså, hvis du har strikkepinnepenis og den er veldig hard, så vil den da punktere da øverste del av livmoren, og det vil man jo ikke. Så det er full av luft, den øverste delen av livmoren? Nei, det ser jeg ikke. Nei. Men du kan likevel punktere. Ja, det er sant, det tenkte jeg ikke på. Nei. Mens du, i motsetning da til pøkk, Bjarte, kan ikke du forklare hvordan vil det være, tror du? Ja, fordi at jeg har det liksom. Nei, jeg bare, du kan jo skape bilder opp i hodet. Du kan jo fantasere om det. Jeg har alt for mange bilder i hodet jeg nå. Ja. Nei, da vil du jo ikke. Hvis du har pøkk, så vil du vel knapt komme inn. Ja. Dette er jo et spørsmål som kvinner egentlig burde ha svart på, merker jeg. Burde du fått en poll, som det heter på internetspråket, eller en markedsundersøkelse? Sånn, vi sender det videre til kvinneresepsjonen. Vi sender det til kvinneresepsjonen, og så hører vi hva de sier. Jeg viser råd, i det du, hvis vi skal prøve å se for oss den situasjonen, da, så vil jo, hvis du først kommer inn i en vagin, så vil jo da den være, det vil jo da, nei, jeg vet ikke. Jeg tror nok, så du, jeg du velger mellom tynn, ikke noe friksjon, eller det kan være du kommer inn. Vet du hva, det er ganske vanskelig valg. Ja, ja, ja. Nå kan vi la det ligge. Nå kan vi la det ligge. Ja, men vi skal ikke gå så langt som å si at det var et veldig smart spørsmål. Det var veldig smart. Det var det. Det satt oss faktisk fast. Ja. Ja. Jeg vet ikke. Nå er det pausering. Ja, nå er det pausering, ja. Ja. Ikke fått... Har du ikke et til her, Tore? Det er jo veldig mange spørsmål her, men er det noen som passer? Ja, hvem er deres favorittkarakter i Tekken? Hilsen Daniel. Hvis jeg bare skulle ta noe. Vet du, Bjørte, hva Tekken er da? Nei, jeg aner ikke. Det er et spill. Jeg er i hvert fall han som snurrer rundt og sparker hele tiden. Snurrer baklengs alt da? Han snurrer baklengs. Han er fra Asia, tror jeg. Ja, de fleste, det er mange der fra Asia. Det er flere fra Asia, det? Ja, flere fra Asia. Jeg tror han... Jeg husker ikke hva det heter. Du er svære, han tjukken, du... Nei, han med det håret som står rett ut bak øra, som ligner på... Er han litt sexy... Ja, sexy asiaten, kraftig asiat. Asiatan. Da er jeg han tjukke, da. Du kan være tjukke, du. Ja. Fint. Jeg synes det gikk litt sånn på trynet. Ja, men det er litt Steiners skyld, for det er han som er ansvarlig for å holde energien oppe til enhver tid. Ja, det er vel alles ansvar å komme med spørsmål. Ja, men du må fylle ut det blanke mellom. Ja, vi tar siste et spørsmål her da fra Gunnar. Hei, Gunnar. Er det utbredt problem at man blir litt sår mellom skinken av fancy glatte bokseskjorter? Mm, ja, det er det nok fordi de sklir opp og så gnisser lyskene mot hverandre. Og hvis du har litt slaskete lysk, sånn som meg, så vil de bli såre og ømme. Nettopp. Da takker vi for alle spørsmål som kommet inn. Det gikk litt ned på slutten her. Ja, det gjorde det. Men sendingen er fremdeles frem til 11:30, vel? Det vi ser til... Heath Ledger. Det er sikkert derfor vi er litt nedpå. Ja. Vi skal høre Madrugada vi med Look Away Lucifer i radioresepsjonen. Dette er P3. P3. Newton Faulkner, Dream Catch Me i radioresepsjonen på P3. Og det, altså grunnen til at vi kanskje, at, hva skal jeg si, følelsen av at vi er litt slappe i dag, altså ble litt slappe ut i denne time to av radioresepsjonen. Ja, vi nesten mistet det faktisk. Ja, vi nesten mistet det. Jeg kan fortelle, jeg kan avsløre, fordi på klokka mi som har barometertrykk, så er barometertrykket på vei rett ned i kjelleren. Og som jeg pleier å si, eller begynte å si i går, når vi ser ut av vinduet, altså ut på sletta utenfor Meteorologisk institutt, så ser vi da at det er et voldsomt lavtrykk og masse skyer over Oslo. Og det kan være noe av grunnen. Absolutt. Derfor er det viktig å drikke masse kaffe og si All night long! All night! All night! All night! All night, all night long! All night! Eventuelt La meg være ung! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! Jeg merker at blodet liksom skyter til hjernen, det kan være lurt. Jeg merker middels. Hadde det vært noe at vi bare hadde sending når det var høytrykk? Ja, det hadde vært et høytrykksprogram. Det er ganske spennende å vite hvordan trykket er. Altså, da får man vite hvordan trykket er i Oslo ved å høre på radio om vi kommer på lufta. Ikke sant? Ikke sant? Jeg kunne bare altså, hvis det er lavtrykk, send bare musikk. Bare kjør musikk mellom 10 og 12. Det synes jeg hadde vært et morsomt konsept, altså. Ja. Det er jo litt vanskelig å planlegge dagene sine, altså. Skal vi ha program i dag? Jeg vet ikke. Jeg ser at trykket er på vei opp. Jeg ser at trykket er på vei ned. Hvis trykket er på vei opp, så tar vi av program. Ja, men ja, det må vi jo da. Nå er det ferdig med å stykke igjen. Ja, nei, jeg skal prøve å holde. Jeg skal prøve å skjerpe meg. Det er for kjedelig, dette er for kjedelig. Jeg vet ikke. Dette er ikke underholdning. Jo! Nå kom jeg på det. Kom igjen. Jeg kan si en ting i mellomtiden. Hva er klokka, er det du skal si? Der er det bare ett minutt igjen av vår dedisert del av vår program. Til Heath Ledger. Ja, så bare kos dere nå med siste minuttet. Jo, her står det fra Tvilling. Det var en som hadde hørt på et program på en konkurrerende kanal, og han, Tvilling, hadde da hørt at hvis man patter jevnt over noen uker, så kommer det noe som kan minne om melk ut av brystvortene. Men det er ikke melk nødvendigvis. Nei, det minner om melk. Det kan være herrekesam som kommer ut over det. Nei. Det kan nok også bare være litt... litt falmet vann. Falmet vann? Ja, altså vann som har fått... Mistet sin farge? Mistet sin gnist. Det kan være tørrmelk også, at du kan blande det ut i vann. Også. Viking, tenker du på? Viking tørrmelk? Det er den eneste tørrmelken jeg vet om. Ja. Eller vet du kanskje om noen tørrmelker? Ja, hva slags konkurrerende tørrmelker har vi? Nå er vi ikke et sånt program igjen. Nå må vi, altså, det er så lett å gå rett ned i underbuksa når man ikke har noe å si. Ja, la oss prøve å unngå det. Ok, vi skal snart møte faren til Bjørte. Før det, Soul Theory sammen med Kim Wan. Dette er Leker Deilig! Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Ja, hallo, det er Bjarte. Hei, Bjartemann, det er din far som ringer deg. Å, hei, far. Hei, lille Bjartemann. Hei, hei. Å, hei til deg. Ja, går det bra med deg? Jeg trodde aldri du skulle spørre, Bjartemann. Jeg sitter her på taket i Rønneberg og lager plekter av de alt for lange tåneilene mine. Det er til gitarkurset på den lokale fritidsklubben, så her er alt fastelaven og Timotei. Ja, det var godt å høre. Ja, var ikke det godt å høre, lille Bjartepjokk? Jo. Hvordan går det der inne i Norges forpestede hovedstad? Det er vel prostitusjon, drugs, fyll, forseri, biltrafikk, barnepono og lapdance i alle himmelretninger, regner jeg med? Nei. Jeg angrer bittert på at jeg lot deg reise til denne helvedes forgård, Bjartemann. Du tukler vel med deg selv til kobraen din med blå, tenker jeg. Si til far at du ikke tukler med kobraen din til den blir blå. Kom igjen, si det, Bjarte. Si det til far nå, kom igjen. Nei da, jeg tukler ikke med meg selv til kobraen blir blå. Kan du love meg det, Bjartemann? Du husker hvordan det gikk med onan fra Bibelen, Bjartemann? Ja da, far, gjør det. Og hva var det som skjedde med onan fra Bibelen, Bjartemann? Ja, han tuklet med kobraen sin til den ble blå. Ikke vær en smart ass, Bjartemann. Fortell kortversjonen av historien om onan til din gamle far. Ja, jo, onan lot sin sæd gå til spille på jorden, og så ble han straffet av Gud. Onan lot sin sæd gå til spille på jorden, og han ble straffet av Gud. Gud dreper onan, Bjartemann, akkurat som jeg vil ta hømmeren inn til Oslo og drepe deg med mine egne gamle krokete fingre, hvis jeg fikk nyss om at du kastet din sæd til jorden, asfalten eller eventuelt hellene utenfor blokka di. Ok, far, ok. Jeg skal ta meg sammen, altså. Det var godt å høre. Mor er død. Hæ? Nei, du tuller med meg nå. Neida, mor er død som bare det. Hun skulle høre på den siste samleplata fra Kirkelig Kulturverksted, men skar seg på bukletten og mistet 2,5 liter blod under alt jeg så med Sigvard Dagsland. Og livet stod dessverre ikke til å redde. Å nei, jeg kommer hjem med første fly, altså. Neida, Bjartemann, hun skar seg ikke på bukletten til Kirkelig Kulturverksted. Hun skar seg på bukletten til Oslo Gospel Choirs julehits fra 1999 og mistet 3,5 liter blod under et barn født i Betlehem, Bjartemann. Nei, er det sant? Neida, Bjartemann, jeg bare flipper med deg, vet du. Jeg har humor, hun er ikke død. Jeg har humor. Har jeg humor eller har jeg ikke humor, spør jeg deg, Bjartemann. Jo, det er vel en slags form for humor, det der. Jeg beklager, Bjartemann. Mor er død. Mor skal se på bukletten til Børu-gjengens. Livet er herlig og mistet 4,5 liter blod. Neida, jeg skal slutte å flippe med deg, Bjartemann. Mor lever i beste velgående. Hun tasser rundt i stua i bare en veldig gjennomsiktig neglisjé, og jeg skal ligge med henne etterpå. Ja, greit. Jeg trenger ikke å vite det der, far. Nei, ingen fare, Bjartemann. Det er bare det gode, gamle sexen som er vanlig. Ja, greit. Ja. Ha det bra, far. Ha det bra, Bjartemann. Og husk at jeg elsker deg som min egen sønn. Ja, jeg er jo din sønn. Ikke flisesvikt, din djevelens utsendte. Hæ? Ja, ha det. Et lite nuss til far. Nei, kom. Et lite nuss til far, program. Et lite nuss til. Nei, det går. Jeg må stikke igjen nå. Ha det bra. Tre. Dette er P3. Dave Gahan og de anemiske vennene hans i Depeche Mode, Personal Jesus, i radioresepsjonen på NRK P3. Bjarte Perl Kjøstheim, hei til deg. Hei til deg, Steinar. Hei til deg, Tore Sagen. Hei, Steinar. Hei, Steinar. Hyggelig å være deres gode venn. Ja, og kollega. Og kollega, ja, altså, ikke noen kollega. Og familie. Vi hadde nok ikke giddet vært så mye sammen hvis vi ikke hadde vært kolleger. Neida, det var frekt sagt. Ja. Det er ofte sånn at man er mer sammen med kolleger enn man er sammen med familiemedlemmer. Ja, det er rart det der. Bortsett fra at du er jo... Ja, det er en særstilling der da, ja. Det var så gøy når vi satt... Familie og kollega og venn. Tre ting skal ikke være mulig. Nei. Det var så gøy når vi satt og hørte på denne Personal Jesus-låta. Så tenkte jeg, jeg vet ikke hva Depeche Mode betyr. Og du er mann nok til å innrømme det. Ja, vet du hva, det er jeg. Og jeg er ikke flau over det, eller kan ikke vite alt. Derfor så gikk Tore inn på internett. Ja, jeg gikk på ordnett.no, som NRK abonnerer på, så vi får det gratis. Det er digg, ass. Ja, det er veldig digg. Og så søkte jeg på Depeche, sånn som det skrives. Og da trakk ordboka fram det franske ordet depeche, men så viser det at det også finnes et norsk ord, en avart av dette som heter depeche. Depeche? Jeg vet ikke hvordan man uttaler det, men det er fra fransk. Hva er det? Det er tre forskjellige forklaringer på det. Depeche er viktig skriv som sendes med ildbud, er det første som står. Ikke ildbud, vel? Ilbud, da. Embedsskriv, dette er den andre forklaringen, embedsskriv fra et utenriksdepartement til en av dets diplomatiske representanter i utlandet, eller omvendt. Altså, en av de diplomatiske representanter i utlandet sender et brev med ilbud til utenriksdepartementet. Det kalles depesje. Depesje, eller depesje, vet ikke hvordan man uttaler det. Depesje, kanskje. Og så er det siste forklaring, som også er nesten det samme, ilbrev eller telegram. Altså, så, telegrammodus. Telegrammodus, eller embedsskriv fra et utenriksdepartement til en av dets diplomatiske representanter i utlandet. Modus. Det er altså et utenriksorientert band vi her hører. Ja. Veldig, veldig. Sikkert litt av grunnen til at de har slått gjennom så mye i Europa. Ja, ja, det ser jeg ikke mot fra. Ja. Ja, og Australia og Asia. Altså. Ja. Ja, så dette her, vet du hva? Dette her var rett og slett, hvis jeg hadde sittet og hørt dette her, hvis jeg sitter i bilen eller på jobben og hørt dette her, tenkt, faen, eller de guttene der, de finner ut av ting som jeg har sittet og lurt på selv. Ja, da hadde jeg gått på jobben, på den blikkenslagerjobben som jeg har, og så hadde jeg slått meg på brystet og fortalt, nå vet jeg hva depesje, eller depesje betyr, vet ikke hvordan du uttaler det, men jeg vet hva det betyr. Sannsynligheten for at de som jobber som blikkenslagere hører på dette sammen er jo veldig stor da. Så det er, ja, det er i det man har på en måte sluppet den fun facten, så er det liksom ikke noe fun fact lenger. Jeg tenker når det er en blikkenslager ute på oppdrag da, med blikket som han har slått, og så kommer han tilbake igjen til verste. Men sannsynligheten for at en blikkenslager hører på Depeche Mode tror jeg er ganske minimal. Hvorfor det? Hvorfor i all verden? De er da deprimerte og anemiske de også. Hvorfor mener du, hvorfor er det minimal? Hvorfor sier du det? Det var vitsen å si det. Jeg var fordomsfull. Blikkenslaget hører på Depeche Mode, Iver. Ja, klart de hører på Depeche Mode. Jeg skulle ha likt å sette en blikkenslager som... Nei, unnskyld. Du skal snart ha stand-up, er det derfor du er så morsom? Ja, det var bra overgang. Kjempebra overgang. Godt manus. Ja. Del litt med oss og lytterne. Hva er det din fantastiske act handler om i dag? Ja, tidlig å si fantastisk, men min act i dag, den handler om gammel teknologi som har blitt så gammel at jeg mener den må oppdateres og få nye navn. Ah! Jeg skal si en ting. Ikke veldig... le sånn ironisk for det. Ikke ironisk, det høres ikke sånn ut for lytterne i hvert fall. Det jeg er veldig spent på i din stand-up er, og en felle du har gått i veldig mange ganger, er at du har et tema, og så ramser du opp så mange eksempler du kan på det tema, ja, det, uten at du fornyer deg underveis. Ja. Men det er den fellen jeg har gått i denne gangen også. Jeg kan si frem på forhånd, fordi at denne gangen så... strevet ikke så sinnssykt bare for å komme på noe og ha denne spalten i det hele tatt. Du improviserer ikke sånn, også om tre minutter, så det er ikke sånn at du bare begynner å improvisere om gamle ting som har... Jo, men jeg brainstormer med meg selv da, i mitt eget hode, og så kommer jeg på dette skrek. Er det nødvendig å brainstorme med seg selv? Det er jo alt der fra før, da. Ja, det er sant. Ja, du har egentlig ikke brainstormet med deg selv, har du det? Nei. Vet du hva, noen ganger skulle ønske jeg var artist, ja. For da kunne... Du er artist, Steiner. Ja. Fordi da kunne jeg laget en ting. Og så kunne jeg bare levd av det en stund, sånn som Ida Maria gjør nå. Hun lever godt av at vi spiller Stella & God her på P3. Deilig for henne. Hun tjener vel cirka 300-400-500 kroner ved at vi spiller denne sangen. Ja. Så her er den, atter en gang, Stella & God, Ida Maria. Samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up spalte. Yeah! Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Bjarte Tjøstheim! Tusen takk! Går det bra? Ja, det er bra. Jeg bare tenker på at det er en del gammel teknologi som jeg synes har blitt så gammel at den bør bytte navn. Ja, det sa du stå! Ja, ikke sant? Ta for eksempel oppvask. Maskin! Ikke sant? Jeg skjønner når de fant opp oppvaskmaskinen at de var veldig stolte. De har funnet opp en maskin som kan vaske opp. Oppvaskmaskin! Wow! Det høres ut som gammel science fiction fra 50-tallet. Ja, støvsuger fungerer jo bedre. Eller det hadde vært enda døvere om du sa jeg skal bare ut og hente støvsuger. Maskinen! Ja, det fungerer ikke i det hele tatt. Det var sånn med videoen også når den kom. VHS og beta og sånn. Da sa du at det jeg har fått tak i videomaskin. Eller har du videomaskin? Nei, er du galen, men vi har en videomaskin på skolen. Der har du blitt mer oppdatert. Nå sier du jo videospiller, ikke sant? Eller DVD-spiller. Det var mye tøffere hvis du kunne si jeg skal bare ut med de skitne tallerkenene i oppvaskspilleren. Ikke sant, ikke sant. Og så er det jo noe som sier datamaskin. Egentlig så heter det jo PC eller personlig computer. Så mye kulere det kunne vært hvis du kunne si at jeg skal ta meg en tur i hagen med gressklipper, computeren. Mye kulere det, ikke sant. Eller at, nei, jeg har ikke tid, for jeg må sette en deg i brødbake, spilleren. Takk for meg, heter Bjarte Kjøstheim. Hva heter så du? Bjarte Kjøstheim. Hva heter du? Hva heter du? Bjarte. Det var gøy det, altså. Ja, absolutt. Du hadde veldig bra energi hele veien, og det veldig viktig i humor. Jeg tenkte det at dette er så svagt. Nå skal jeg gi alt sånn som Tore pleier å gjøre. Ja, det gjorde jeg. Ja. Men materialet ditt ble nok ikke noe bedre av den byen. Gjorde ikke det? Streng, nei, ikke det. Nei, jeg er ikke streng. Jeg prøver bare å hjelpe, sånn at det ikke blir kjedeligere og kjedeligere for hver uke her. Og jeg, altså, jeg er ikke redd for å ta kritikk når jeg gjør dårlig stand-upper, og det synes jeg ikke noen andre skal være. Jeg synes at det ble vel skralt, det materialet. Og at det ble... mildt sagt forutsigbart etter hvert. Jeg skjønte det med spiller og maskin, og det var et poeng jeg ikke helt tok, for en gang så gikk du tilbake igjen, og da var det liksom, det er et gammelt ord igjen. Ja. Det var litt inkonsekvente tider. Spiller. Ja, men jeg tenkte at det var viktig for meg også å sette dette i starten, at du skjønte oppvaskmaskin, ja, det, og sånn gammelt. Men altså, et publikum med 3 promille, jeg tror du kunne lurt de til å le av dette. Ja, men, det kunne du, men dessverre så har ikke hverken Tore eller jeg promille i dag. Men jeg synes det var ålreit. Du gjør det med en sånn innlevelse og sånn tro, du tror på materialet ditt. Og litt skjerme som du har begynt å få i det siste. Ja, du har begynt å få skjerme. Gratulerer. Takk. Så jeg skal ikke være, jeg skal være ålreit, jeg skal være hyggelig. Jeg skal gi deg en firer. Ja, det er kanskje det, altså. Men tusen takk. Da må jeg nesten gå til andre enn av skalaen. Nei, ikke helt da. Men jeg gir en toer. Det er rom for forbedring her. Ja. Jeg skjønner det. Men takk for allikevel for at du prøvde så steinhardt. Det skal du virkelig ha. Takk. Vi skal høre Come On Me, I Want You. Og det blir mer stand-up neste onsdag. Det er bare å glede seg til det. P3. Dette er P3. Everybody in the house, come on, let me hear you say whoa. Everybody in the house, come on, let me. Jeg orker ikke mer av det. Hvilken sang var det igjen? Everybody in the house, come on, let me hear you say whoa. Everybody. On, det husker jeg ikke, det må ha vært det på tidlig 90-tallet, føler jeg. Ja, det var helt riktig det, helt riktig. Akkurat, jeg har lyst til å ta en tekstmelding fra Tore i Oslo. Hei Tore, det er meg. Nei, det er ikke deg, det er flere som heter Tore. Og han skriver: stemmer det at øl inneholder kvinnelige kjønnshormoner? Etter 10-12 pils kan jo hverken holde kjeft eller kjøre bil. En liten forsmak der, og Tore var jo veldig tidlig ute. I morgen er det Radioresepsjons one-liner-spalte, eller jamaikansk one-liner-spalte. Og hvis du er så keen på den spalten, så kan du allerede nå begynne å sende inn spørsmål. Nei, unnskyld, one-liner til 1987, koderesepsjon. Og så gjorde vi en tabbe forrige torsdag. Gjorde vi det? Ja, for vi lovte at det skulle være den internasjonale t-skjorta nede i buksadagen. Vi tok feil. Ja. Det er ikke for vi som lover det egentlig, men... Nei, ikke sant? Vi tok feil. Det er i morgen. Ja, det er i morgen det er. Da må vi prøve å huske å feire den i morgen. Flaut. Ja, vi skal snart runde av vår sending. Tore har gått med på vi har en ny ordning nå i dag. Ny forhandlingstype ordning. Ja, for i går så sa du jeg kan godt bli skutt 2 ganger, altså da på onsdag, hvis jeg slipper å være med på sjokkmaskinen i går. Nå har jeg forhandlet meg til en ny avtale faktisk, som går ut på at jeg blir skutt 4 ganger med enkeltskudd i morgendagens sending, mot at jeg slipper å være med på skyting og sjokkmaskinen i dag. Ja. Gleder meg, og det har vi gått med på. Vi har gått med på det. Vi kom frem til en løsning. Ja. Så da stikker du og jeg, Bjørte, fingrene inn i sjokkmaskinen. Den som da får sjokk, blir da skutt med softgunnen vår som vanlig. Fantastisk. En gang i dag. Kunne sitte en gang. Og se på. I går var det deg, Steinar. Ja. Blir det deg i dag også? Vet ikke. Au! Nei, det var meg. Nei, det ble gammel Bjarte Kjøstheim. Da skulle du bli skutt med family 4 ganger i hvert år. Nei. Det var feil. Jeg blandet. Er du klar, Bjarte? Ja, kom igjen. Ok. Jeg håper du har hatt fint sammen med oss her i radioresepsjonen. Vi har i hvert fall kostet oss sammen med dere. Vi er tilbake i morgen 10-12. Og så er det Kendall Torkel etter oss, Drillpiggen og så videre. Last ned podcasten, folkens. Det er også veldig, veldig viktig. Vi sier bare tusen takk for i dag. Ha det bra. Ha det bra. Ha det da. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Oh!